Book 2 49 Sportas Ar tu sportuoji? Taip, aš privalau judėti. Aš lankau sporto klubą. Mes žaidžiame futbolą. Kartais mes plaukome. Arba važinėjamės dviračiais. Mūsų mieste yra futbolo stadionas. Taip pat yra plaukimo baseinas su suomiška pirtimi. Ir yra golfo aikštė. Ką rodo per televizorių? Dabar rodo futbolo varžybas. Vokietijos komanda žaidžia su Anglijos komanda. Kas laimi? Neturiu supratimo, nežinau. Šiuo metu lygiosios. Teisėjas yra atvyko iš Belgijos. Dabar muša 11 metrų baudinį. Įvartis 1-0.